11 uur, Mariette Krol met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Michigan heeft een leerling op zijn middelbare school zeker 3 mensen doodgeschoten en 6 anderen verwond. De jongen van 15 is gearresteerd. Hij had een semi-automatisch wapen bij zich met verschillende patroonhouders. De schietpartij was aan het begin van de middag op een school in Oxford Township, een plaats iets ten noorden van Detroit. Over het motief van de jongen is niets bekend. Oud-minister De Graven wordt geen voorzitter van de commissie die onderzoek gaat doen naar de chaotische evacuaties uit Afghanistan. Hij heeft zich teruggetrokken nadat de hele oppositie in de Tweede Kamer had laten weten geen vertrouwen te hebben in de oud-minister. De VVD'er De Graven was eind jaren 90 minister van Defensie. En dat is een van de departementen die bij de evacuaties betrokken waren. En dat wekt de schijn van partijdigheid, vinden de oppositiepartijen. In Duitsland is een voormalige IS-strijder tot levenslang veroordeeld voor zijn rol bij de genocide op Jezidis in 2015. De man zou samen met zijn vrouw een Jezidi-vrouw en haar dochter tot slaaf hebben gemaakt. En toen het meisje van 5 in bed plaste, bond hij haar vast en liet haar in de zon van dorst omkomen. Zijn inmiddels ex-vrouw kreeg eerder al 10 jaar voor medeplichtigheid. In Den Haag zijn 3 kinderen aangehouden voor het gooien van een tegel door de voorruit van een rijdende auto. Ze zijn tussen de 14 en 16. Wie precies wat heeft gedaan, wordt nog onderzocht. De stoeptegel ging door de voorruit van een auto die onder een fietsbrug doorreed. De tegel miste de bestuurster maar net. De auto raakte zwaar beschadigd. In de Tweede Kamer heerst ontevredenheid over de boostercampagne. Nederland heeft nog geen 100.000 boosterprikken gezet en bungelt daarmee onderaan in Europa. De Tweede Kamer wil dat minister De Jonge alles op alles zet om het priktempo omhoog te krijgen. Het Spaans-Portugese paar dat in gedwongen isolatie was geplaatst in een ziekenhuis in Groningen is vrijgelaten, zegt hun advocaat. De Portugese vrouw en haar Spaanse man moesten zondag in quarantaine in een hotel bij Schiphol, omdat de vrouw na een vlucht uit Zuid-Afrika positief was getest. Na een negatieve zelftest vertrokken ze, maar werden vervolgens uit een vliegtuig gehaald door de marechaussee. Daarop moesten ze in isolatie in het Universitair Medisch Centrum Groningen. Het stel eist schadevergoeding. En een Nederlandse chauffeur uit Grauw in Friesland heeft op een parkeerplaats in Polen een gestolen trailer van een andere firma teruggevonden. De man wilde vlak voor de grens nog tanken toen hij de oplegger zag staan. En hij belde direct het bedrijf waar de trailer was gestolen. Die is inmiddels veiliggesteld door de politie en de chauffeur kreeg als bedankje een miniatuur vrachtwagentje thuis. Het weer in de loop van de nacht vanuit het westen meer regen, morgen meer wind. Eerst regenachtig, later opklaringen bij een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. Ster. Het online magazine van Management Boek is volledig vernieuwd. Interviews, recensies, video's, podcasts en ranglijsten. Lees, kijk en luister op managementboek.nl/magazine. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. De nieuwe wereldstad is visitvenlo.nl. Dit werk is niet voor iedereen. We zoeken mensen die grenzen stellen. Voor patiënten, maar ook voor zichzelf. Mensen die staan voor hun werk, ook als dat onder vuur ligt en iedereen er een mening over heeft. Dit werk is niet voor iedereen. We zoeken mensen die niet terugdeinzen als het spannend wordt, maar juist naar voren stappen. Dit werk is voor mensen die verder kunnen kijken samen met anderen. Als jij dat kunt, kijk dan op werkeninforensischezorg.nl. Goedenacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 10 graden. Binnen zit Wilfried de Jong. Het is een heerlijke tijd voor amateurdichters die van eenvoudig rijmen houden. Hoest, proest, boest, woest. Goedenavond, welkom bij het Oog. De Taliban beloofde amnestie voor medewerkers van het oude regime, maar maken ze dat waar? Human Rights Watch deed onderzoek en straks horen we hun bevindingen. Piet Costa is de bijnaam van een verdachte in een grote cocaïnesmokkelzaak. En hij zou ook martelcontainers hebben gebouwd. NRC-misdaadjournalist Jan Meeuwis deed onderzoek naar die meneer Costa. Morgen is het 60 jaar geleden dat de onafhankelijkheid van Papua-Nieuw-Guinea werd gevierd. Een decennium later hoorde het land bij Indonesië. Ik praat straks met twee twintigers die een kwart Papua zijn. En Coralie Vogelaar was vandaag genomineerd voor de prestigieuze Prix de Rome. Prijs voor getalenteerde kunstenaars onder de 40. Ze won net niet. Maar Coralie komt wel vertellen hoe het is om kunst te maken in deze tijd. Nu eerst het nieuwsoverzicht van dinsdag 30 november. De Omicron-variant van het coronavirus is al langer in Nederland dan gedacht. Die besmettingen hebben al eerder plaatsgevonden dan we nu gezien hebben met het vliegtuig. Dus dat is vastgesteld op 19 en 23 november. Verder onderzoek moet uitwijzen of de Omicron-variant eigenlijk de Nederlandse variant genoemd moet worden. Als je een monster onderzoekt van half november en je vindt dan deze mutatie al, dan weet je, oh, het virus was er toen ook al. Ja. Ondanks Omicron is het RIVM voorzichtig optimistisch over de ontwikkeling van corona in Nederland. We zien geen sterke daling, maar alles bij elkaar laat zien dat wij denken nu een stabilisatie te zien in het aantal meldingen. Maar het aantal coronapatiënten blijft nog wel stijgen, waardoor steeds meer zorg moet worden afgeschaald. Dit is interne geneeskunde. Dus eigenlijk de helft van de afdeling is ongeveer de COVID-afdeling. Dit is ook COVID. Van de ruim 2800 coronapatiënten is de meerderheid ongevaccineerd. Ik zou nooit ziek worden, tot het wel gebeurt. Ik durf het bijna niet te vragen. Was u gevaccineerd? Nee. Hoe kijkt u daar nu naar? Ik zou het misschien wel anders aangepakt hebben, ja. Te lang gewacht. Een andere zorg is de boostercampagne. Volgens de Tweede Kamer gaat het uitdelen van die extra prik veel te traag. Dus iedere keer opnieuw hetzelfde bij Hugo de Jonge. Ja, dat is een beetje een soort Groundhog Day gevoel, hè, van we gaan vaccineren en Nederland begint als laatste. Het gaat echt nog maanden duren op deze manier en dat kan niet. Dat is toch eigenlijk onbegrijpelijk. Minister De Jonge belooft dat de campagne nu echt op gang komt. Dan moet je er toch van uitgaan dat het aan het einde van de week zo'n 700.000 boosters zijn gezet. Wie waarschijnlijk ook wel een boosterprik wil, is Paul Frentrop van antivaxpartij Forum voor Democratie. De voorzitter van de Eerste Kamerfractie van Forum bekende vandaag zelf wel ingeënt te zijn. Ja, ik ben gevaccineerd. Ik vind het verstandig om dat te doen, mede gezien mijn gewicht. Ja, die conclusie deel ik. Frentrop ontraadt mensen wat betreft vaccinatie naar Forum-leider Baudet te luisteren. Voor de rest zou ik het afraden om medische advies te volgen voor welke partijleider dan ook. Het is onverantwoord druk in de winkels, vindt de FNV. Er wordt nauwelijks afstand gehouden. De mensen zoeken toch allemaal wat ze nodig hebben. Dus ze kijken echt niet wat er links of rechts gebeurt. Ze hebben wel de mondkapjes allemaal op, daar wel. De FNV wil dat winkels in reclames de disclaimer shop met mate gaan gebruiken. In de supermarkt is het op dit moment echt druk. De rest van de winkels zie ik ook mensen naar binnen lopen. En ze komen ook weer met lege handen naar buiten. Gewoon echt fun shoppers. Als je door het centrum van Eindhoven loopt, hoor je de hele tijd dit. Hou je aan de basisregels. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Deze zogenaamde corona-speakers roepen de mensen op om de coronaregels te volgen. Maar de omwonenden die worden er echt tureluurs van. Elk kwartier de hele dag door. In het Nederlands en in het steenkolen Engels. To prevent the virus from spreading, we stay 1.5 meters from each other. Nou, ik word er persoonlijk gek van. Ja, dus gaat de gemeente proberen die speakers wat zachter te zetten. We zijn normale mensen, we weten dat we er rekening mee moeten houden. Welkom to the city of Eindhoven. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Together we will get coronavirus under control. Goed zo. Meteen naar, door naar de krant van morgen. Wat staat daar allemaal in? Uitgezocht door Freddy van Tijn. Het FD schrijft dat het aantal zieke dokters en medewerkers bij huisartsenpraktijken en gezondheidscentra explosief stijgt. De Landelijke Huisartsenvereniging waarschuwt dat bijna 80% van de praktijken de afgelopen week te maken had met uitval door ziekte of noodgedwongen quarantaine. En 2 weken geleden was dat nog minder dan 40%. En dan is er niet een enkeling afwezig, maar gemiddeld 1/5 van de medewerkers. Veel bouwlocaties blijven nodeloos lang ongebruikt. Dat zegt hoogleraar grondbeleid Van de Krabbe van de Radboud Universiteit. Er zijn wel bouwplannen, inclusief goedkeuring, maar de eigenaar van de grond denkt dat die op den duur vanzelf meer waard zal worden. Speculatie dus. Om grondeigenaren te dwingen te bouwen moet er een grondbelasting komen, vindt Van der Krabbe. Trouw schrijft dat de autoriteit Consumentenmarkt dat nu gaat onderzoeken. Het AD schrijft dat een aantal prominenten bij het CDA demissionair minister De Jonge graag terug zou zien op volksgezondheid straks. Zelf wil die ook wel, maar Wopke Hoekstra wil nieuwe gezichten. De Telegraaf buigt zich over wat wordt genoemd de cancelcultuur. De discussie leidt weer op omdat een matrassenfabrikant de samenwerking met een vrouw heeft verbroken vanwege uitspraken van haar bekende moeder. Dochter Maxime Meiland wordt gecanceld, zo heet dat dus, vanwege uitspraken van haar moeder Erika Meiland. De matrassenfabrikant meldt op Instagram dat de dochter niet snel genoeg afstand heeft genomen van de islamkritische uitspraken van haar moeder. Onder andere een historicus en politici vinden dat een escalatie van de trend die al een tijdje aan de gang is. Telegraaf noemt het in de titel de brandstapel. Een aantal kranten had hetzelfde idee. Door de nieuwe coronaregels moeten veel clubs dan maar 's ochtends vroeg trainen. Dus de Telegraaf ging kijken bij VVV Sneek-Wit-Zwart 's morgens om 5:30 in de regen. Mannen die straks gewoon naar hun werk moeten. Als je er staat, dan gaat het wel, zegt er een. En Trouw ging naar de hockeytraining van jongens B1 bij Kampong in Utrecht en constateert dat er om 6:30 verbazingwekkend weinig wordt gegaapt. In 2009 is er een vrije tijdswetenschapper gepromoveerd op de ondergang van de Oud-Hollandse visite, dat schrijft het AD. In 1975 besteden we gemiddeld nog 8,4 uur per week aan visite. In 2005 was dat nog maar zo'n 5,5 uur en het werd steeds minder. Men ontmoette elkaar liever buitenshuis. Maar nu, door de coronaregels, gaan we weer vaker gezellig met elkaar op visite. En tot vrijdagmiddag kan nog worden gestemd op de top 2000 van Radio 2. En dan waren er dit jaar ook al de Evergreen top 1000 van Radio 5 en de klassieke top 400 van Radio 4. Volgens een geraadpleegd psycholoog in de Telegraaf heeft de mens een duidelijke behoefte om met lijstjes orde in de chaos te scheppen. Dat geeft overzicht, structuur en houvast. En we willen allemaal winnen. Dus dat ons nummer hoog eindigt. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Sé que te quedó grabado a fuego lo que te dejaste para luego. Sé que ya van muchas letras vacías, pero escapémonos del que dirán. Solo haz como siempre hacías, como si nadie te fuera a mirar. Quiero verte como tú te ves. Come as you are, come as you are. Y quiero verme como tú me ves. With you I'm at my best. Y quiero verte como tú te ves. Come as you are, come as you are. Quiero verme como tú me ves. One, two, three. Baby, I don't need you to be anything you're not. I'm not here to save you, I'm not here to change your heart. We don't have to know which way to go, we can take it slow. And we can take the long way home today. I don't need to be anywhere, anyway, take my hand and quiero verte como tú te ves. Come as you are, come as you are. Y quiero verme como tú me ves. One, two, three. Thank you. so many ways to do this. I don't have a blueprint. Maybe it's the memories that meant to be confusing. You got ways, I got mine. We got space, we got time. You don't have to follow rules just to be a lover of mine. Es un gol en el área de una jugada aérea. Una movie de cabezas, cosa terea. Entre que lo piensas y lo dices, ahí está. Y si lo llegaras a soltar. Cause I'm Down for Love van La Pegatina en Chef Special. Taliban in Afghanistan beloofde amnestie aan medewerkers van het oude regime toen ze in augustus de macht overnamen. Goedenavond, Jan Kooijman van Human Rights Watch. Uw organisatie heeft onderzoek hiernaar gedaan. Is die belofte uitgekomen? Nou, bepaald niet. Ik heet trouwens Jan Kooi. Zei ik net? Ik hoorde Kooijman. Ik denk, corrigeer het toch eventjes. Oh, wat gek. Excuses. Geen probleem. Nee, van die belofte is niet veel terechtgekomen, blijkt uit ons rapport. Dat is een 25 pagina's tellend rapport waarin we hebben opgeschreven wat we hebben, hebben gedocumenteerd in Afghanistan. Mm-hmm. Mijn collega's hebben in 4 provincies onderzoek gedaan. En in die 4 provincies alleen al zijn 100 mensen vermoord, standrechtelijk geëxecuteerd, verdwenen, gemarteld. Dus dat zijn alleen voor die 4 provincies zijn de getallen. En wij vermoeden dat dat in heel Afghanistan nog veel erger zal zijn. Ja, dus is die amnestie een leugen gebleken? Of kun je dat nog niet zo zwart-wit zeggen op dit moment? Nou, je kunt dat niet zo zeggen, zo zwart op wit inderdaad. Kijk, landelijk is dat afgesproken, die amnestieregeling. En daar zouden heel veel mensen onder moeten vallen. Maar wij zien dat met name in regio's, plekken waar minder controle is van de top-Taliban, daar worden mensen verdwenen en duiken er later dood op. Dat is wat we zien. Dus de Taliban-leiding heeft te weinig controle over het land op dit moment om te voorkomen dat er wraak wordt genomen. Ja, nu zegt u dat is wat we zien. Maar betekent dit ook letterlijk dat uw organisatie of mensen van uw organisatie doden hebben gezien? Vermoorde mensen hebben gezien? Dat heb ik niet zo gezien, eerlijk gezegd. Maar ik weet wel dat mijn collega 40 interviews heeft gedaan in persoon met nabestaanden, government officials, journalisten en ook Taliban-strijders. Dus we zijn echt ter plaatse geweest om het te onderzoeken. Ja. Ik heb niet van mijn collega gehoord of ze ook lichamen gezien heeft, maar dat doet er ook niet per se toe, denk ik. Nee, goed, het zou misschien als het om een soort bewijslast gaat. Hè, ik begrijp dat met name gebeurt door mensen te interviewen dus in de gebieden. Zo doen we dat. We interviewen mensen en we gaan natuurlijk ook kijken van oké, wat is er op papier bijvoorbeeld? Is er een ziekenhuisbestand waarin staat wat er gebeurd is met die persoon? De autoriteiten hebben die iets vastgelegd in documenten. Dat gaan we dan ook bekijken. Ja. Het is niet altijd even goed opgeschreven natuurlijk ter plaatse. Dus wij moeten echt daarheen gaan om mensen te spreken en te horen wat hun geliefden is overkomen. Ja, maar u spreekt van honderden voorbeelden van dit soort misstanden. Maar in hoeveel van de gevallen zegt u dan van dit is raak en hier hebben we goede bewijslast? Nou ja, kijk, we noemen heel veel namen gewoon van mensen die waarvan we weten, die zijn overleden. Je hebt bijvoorbeeld een Mawin. Dat was een man in het district in Helmand, de provincie in het zuiden. Mm-hmm. Die man die was verantwoordelijk voor grove mensenrechtengeschendingen zelf. Die had hele vreselijke dingen gedaan voordat de Taliban in de macht kwamen. En toen de tables turned, toen werd hij gezocht en is hij gevlucht op een bepaald moment in een burka. Maar de Taliban hebben hem te pakken gekregen. En tot nu toe is hij is niet meer opgedoken. Hij is verdwenen. En je kunt vermoeden wat er met hem is gebeurd. Ja, nou las ik in dat onderzoek wat u gedaan heeft, wordt het woord Taliban officials gebruikt. Hè, dat u begin november, 7 november precies te zijn, dat Human Rights dan in gesprek gaat met Taliban officials. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat zijn dat voor mensen? Nou ja, ze hebben gewoon social media kanalen bijvoorbeeld. Ze hebben gewoon een regering opgetuigd nu. Uh-huh. En ze willen heel graag erkenning vanuit de buitenwereld. En wat we merken is dat ze in gesprek gaan. Via inderdaad social media bijvoorbeeld. Maar ook, wij sturen ons rapport op van tevoren voordat ze naar buiten brengen. Omdat alle partijen moeten ook een kans krijgen om te reageren op onze bevindingen voordat we ze naar buiten brengen. Ja, en wat zeggen de Taliban dan op deze bevindingen? Ja, in grote lijn zeggen ze dat het niet helemaal klopt, simpel gezegd. Mm-hmm. Maar ze erkennen ook wel dat er dingen fout gaan. Ze hebben bijvoorbeeld ook al 755 beambten, Taliban-leden, op non-actief gesteld wegens allerlei misdrijven, diefstal, corruptie, dat soort dingen. Ja, dus ze hebben hun eigen mensen niet in de hand, kortom. Nee, simpel gezegd is dat het. En dat leidt dus tot de dood van voor veel mensen. En in dit onderzoek wat we nu gedaan hebben richt zich vooral op vroegere veiligheidsdiensten. Mensen die daarvoor gewerkt hebben. Dus de politie, intelligence, het leger, milities die aan de vorige regering waren verbonden. Die zijn hun leven niet veilig. Maar hetzelfde geldt voor journalisten, onafhankelijke denkers, artiesten. Vrouwenrechtenactivisten, die zijn allemaal op dit moment hun leven niet veilig en staan op lijsten en er wordt naar gezocht. En die amnestieregeling, dat is de naam niet waard, hebben wij ontdekt. Nee. Ja. Nou heeft de Nederlandse regering in die hele periode van die overgang nogal laks gehandeld, zou je kunnen zeggen. Hè? Is dit rapport nou een manier om opnieuw druk uit te oefenen op de Nederlandse regering om Afghanen toch hier naartoe te laten komen? Ja, wij hopen dat het demissionaire kabinet alsnog echt werk gaat maken van het ophalen van mensen uit Afghanistan. Dus visa-verstrekking, creatieve wegen vinden om mensen hierheen te halen. Andere landen lukt dat ook. De Nederlandse demissionaire regering weet dat. En ze moeten creatiever zijn en mensen aan wie wij schatplichtig zijn, helpen naar Nederland. Want we kunnen niet wachten tot ze ook worden vermoord door de Taliban. En zonder de Taliban nou wijzer te maken, wat bedoelt u met creatiever zijn? Nou ja, huur een vliegtuig in. Regel een visum. Doe zaken met lokale autoriteiten. Zorg ervoor dat die mensen in veilige handen komen. Dat ze in Nederland komen of in een ander veilig land. Ja. Dat is het minste wat Nederland kan doen op dit moment. Nederland staat niet hoog op dat lijstje, heb ik de indruk bij u. Nou, wat ik van mijn collega's hoor die het onderzoek gedaan hebben, is dat Nederland veel meer kan doen in ieder geval. Dus dat is duidelijk. Maar hetzelfde geldt voor de hele internationale gemeenschap. Hè? Als je kijkt naar de Verenigde Naties, er komt straks een nieuwe speciale rapporteur voor Afghanistan. Uh-huh. Die moeten zo breed mogelijk mandaat krijgen en publiekelijk kunnen rapporteren over wat er gebeurt in Afghanistan. Mensenrechten schendingen dan met name natuurlijk. Ja. Zodat ook op termijn hoofdverantwoordelijken voor die misdrijven, moorden bijvoorbeeld, voor rechter worden gebracht. Dat lijkt nu een beetje een moeilijk verhaal. Maar er is zoiets als internationaal strafrecht. En het is belangrijk dat de Taliban weet dat als ze niet zelf ook iets doen aan dit soort misstanden, mm-hmm. dat ze dan op termijn voor een rechter kunnen worden gedaagd elders in de wereld of in Afghanistan zelf. Ja. Ik ga u bedanken, nu met uw juiste naam, Jan Kooi van Human Rights Watch. Chain, chain, chain. Oh, Chain of Fools van Aretha Franklin uit 1967. Ja, morgen start een van de grote drugsrechtszaken in Nederland. Roger P., alias Piet Costa, wordt verdacht van de smokkel van duizenden kilo's cocaïne via de Rotterdamse haven. En ook is hij verdacht in de zaak van die inmiddels misschien wel bekende martelkamers in de Wouwse plantage. Wie is deze man? Jan Mewes weet het vast. Hij is misdaadjournalist van NRC en ook nog bezig met een hele podcastserie over Piet Costa. Ja, wie is die man? Jan? Ik moet eerlijk bekennen, hij komt uit Rotterdam, Wilfried. Ja. 50 jaar. Hij was vorige week jarig. En bij de baaiers in Roermond werd er 's avonds vuurwerk voor me afgestoken. Zo gaat dat. Buiten de muren, neem ik aan. Buiten de muren, ja. Zo gaat dat. En weet jij wie dat dan doet? Nee, geen idee. Ja, nee. En wordt daar iets tegen gedaan? Voor zover ik heb gezien niet. Ik kreeg een filmpje doorgestuurd. Dat is ook wel gek eigenlijk. Ja, zo gaat dat. Soms wordt er van buiten even het signaal gegeven. We denken nog aan je. Ja. Maar hij is een Rotterdammer van geboorte. Een Tata, een blanke Nederlander. Die de afgelopen 10 jaar eigenlijk een beetje onzichtbaar heel snel carrière heeft gemaakt in wat ik altijd de cocaïne-maffia noem. En van een relatief kleine, bescheiden handelaartje in pillen. Speed, synthetische drugs. Ja. Een grote jongen is geworden met de smokkel van cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar Europa. En zoals zijn naam misschien al een beetje doet vermoeden, Piet is een verbastering van zijn achternaam. En Costa staat voor Costa Rica, want daar heeft hij tussen 2015 en 2018 gewoond. En dat was eigenlijk zijn belangrijkste staging area, noemen ze dat. De plek waar hij, zeg maar, cocaïne verzamelde om naar West-Europa te sturen. Ja, maar hoe kan zo'n man dan 10 jaar lang dat werk doen en steeds groter worden, begrijp ik van jou, en toch relatief onzichtbaar zijn en blijven? Nou, dat is een goede vraag. Ik denk dat dat voor een deel te maken heeft, en dan ga ik iets paradoxaals zeggen, met het feit dat hij eigenlijk heel lang wars is geweest van geweld. En wat je vaak ziet in, zeg maar, kwesties rond cocaïnesmokkel, daar speelt. En conflicten worden niet opgelost bij de kantonrechter of met een mediation-poging, maar met geweld. En Piet is heel lang in staat geweest om, zeg maar, buiten dat geweld te blijven. Dus in de periode dat Ridwan Taghi opkwam, dat er heel veel mensen zijn doodgeschoten, zeg maar, vanaf 2014 tot, pak een beetje 2 jaar geleden, is hij altijd, zoals ze dan zeggen, Zwitserland geweest. Hij was neutraal. Dus ik hoorde ook wel verhalen van, nou goed, als je Piet om hulp vroeg omdat je ruzie had met iemand, dan zei hij altijd, zoek het lekker zelf uit. Ik heb met niemand ruzie. Ik ga me niet bemoeien met jouw conflicten. Nou, dus wars van geweld. Maar dat klinkt een beetje gek, want hij is tegelijkertijd, zoals je in jouw introductie al zei, is hij de opdrachtgever van die martelcontainer die vorig jaar is gevonden in Wouwse Plantage bij Roosendaal. Ja, daar is hij van verdacht of staat dat wel vast? Daar wordt hij van verdacht. Dat is een goed punt. Want er lopen 2 afzonderlijke strafzaken tegen hem. Morgen begint een drugszaak. Die gaat onder andere over bijna 4000 kilo die in 2016 in de Rotterdamse haven is onderschept. Even de dagwaarde? Dat is voor Piet is dat ongeveer 100 miljoen waard. Vertegenwoordigt een waarde van 100 miljoen. Ja. En daarnaast wordt hij gezien als de verdachte opdrachtgever van die martelcontainer. Nou, hoe valt dat nou met elkaar te rijmen? Aan de ene kant geweldloos en aan de andere kant een martelcontainer. Bij het sadistische af? Ja, dat is, als je leest wat er allemaal gevonden is en wat ze daar van plan waren, dan is dat heel erg. Wat is er gebeurd? Op een gegeven moment is een handlanger van Piet, die heeft een greep in de kas gedaan. Die heeft 100 miljoen die hij in beheer had voor Piet Costa in Dubai, heeft hij zich toegeëigend. Nou, op een gegeven moment komt Piet erachter, dan ontstaat er een ruzie, dan krijgt hij een deel van het geld terug en dan ontstaat er meer ruzie. En op een gegeven moment zegt hij dan tegen een handlanger: ik ben er klaar. Normaal gesproken ben ik hier niet van, zegt hij dan, maar ik zou hem nu wel op die stoel willen hebben. En die stoel is dan die bekende standaardstoel die in dat zilveren, in die zilver gekleurde container, ja, is gefotografeerd door de politie. Dus kennelijk is hij in die ruzie verzeild geraakt over dat geld. En was zijn antwoord: en nou ben ik er klaar mee. Ja. En ja, wat dat kleine verhaaltje eigenlijk laat zien is: je kan in deze wilde wereld van de cocaïnesmokkel, kan je zeg maar heel lang je proberen uit dat geweld te houden. Op een gegeven moment zit je maar op een gegeven moment, als jij het niet doet, word je wel ingehaald door een ander, ja, die het wel doet. Ja. Ja, jij bent in Costa Rica geweest. Ja. Hey, je zei net al, in die aantal jaren daar gezeten. Wat deed hij daar? Costa Rica lijkt een beetje op Nederland. Het is zeg maar Midden-Amerika, zeg maar aan de Caribe aan de ene kant en de Atlantische Oceaan aan de andere kant. Wat daar gebeurt is dat Colombiaanse en Peruaanse en Boliviaanse cocaïnesmokkelaars, die verzamelen in Costa Rica onder andere, doen ze ook in Panama en nog een aantal andere landen, maar daar verzamelen ze cocaïne. En die wordt dan daar vandaan met gewone lading naar West-Europa verscheept. Nou, ik ben in Costa Rica geweest. Het is een schitterend land, kan het iedereen aanraden. Twee van de belangrijkste exportproducten die daar zijn bananen en ananas. Dus alle ananassen die je op dit moment in de supermarkt ziet liggen, komen allemaal uit Costa Rica. Ja. En dat met name die ananassector, die heeft zich de afgelopen 15 jaar heel snel ontwikkeld. En er is dus een periode geweest dat er heel veel kleine haciendas, boerderijen waren, waar dan ananas werd gegroeid, geteeld en verscheept. En in die containers kon je dus relatief makkelijk bij. En daar werd dus heel veel cocaïne bij die ananassen gestopt. Dat gaat dan in erbij of erin zelfs? Ja, nou, soms werd het zelfs in de fysieke ananas gestopt. Ja. Maar in het geval van 4000 kilo, dan moet je wel heel veel ananas open peuteren. Dus dat deden ze niet. En dan werden die blokken van een kilo cocaïne, die werden dan in ananasdozen verstopt. En die werden dan een beetje in het midden gezet, zodat in de hoop dat dat niet opviel. En daar heeft eigenlijk Piet Costa zijn bijnaam aan te danken. Want in die periode dat hij dat gedaan heeft, is hij dus heel succesvol geweest. Ja. Want hij is eigenlijk dus heel lang buiten zicht van politie gebleven. En hij had inmiddels een vermogen van 100 miljoen vergaard in Dubai. Ja. Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar mij is het nog niet gelukt. Nee. Goed, nu is morgen die regiezitting. Jij gaat daar ook naartoe. Ja. Ik begrijp dat de eerste keer dat je hem echt in levende lijf is. Jij kent hem alleen van foto's. Ik ken hij hem is nog nooit echt op beeld ergens gezien. Ik ken hem van een paar foto's. Hoe ziet hij eruit? In het dossier. Een beetje raar, maar het is, hij heeft één ding gemeen met ons allebei. Hij is ook kaal. Ik wou zeggen snor, maar het is eigenlijk er zit één foto in waar eigenlijk het is een normale blanke Nederlander. Als je hem tegen zou komen in de supermarkt, dan zou je niet denken van daar loopt een grote cocaïnesmokkelaar. Nou, en staat de OM sterk? Ik denk wel dat ze een goede zaak hebben. Ze hebben, zoals in heel veel van dit soort zaken, hebben ze materiaal uit van die cryptotelefoons, waarmee ze dachten dat ze zeg maar onbespied konden communiceren. Ja. Nou, ze hebben heel veel van die verschillende aanbieders hebben ze ontmanteld. Soms hebben ze ze gehackt, berichten gekraakt. En daar zit heel veel bewijs in. Dus ik denk dat de advocaat van Piet Costa een moeilijke tijd tegemoet gaat. Ja. En het zou zomaar kunnen dat Piet Costa volgend jaar bij zijn verjaardag weer vuurwerk van buiten moet gaan horen. Die kans is er lijkt me vrij reëel. Ja. Ik dank je wel. Jan Meeuwis over de zaak Piet Costa, die morgen in de regiezitting voorkomt. Dank je wel. Graag gedaan. Friday night at that party on Avenue A. your skinhead friend passed out for several hours on the bathroom floor, and you told me you weren't that drunk, and that I was your favorite salsa dancer you had ever come across in New York City. Write my number on a soggy paper towel, and the car went down. And when we were finished making out, we noticed that your skinhead friend was gone, long gone. And you looked into my bloodshot eyes and said, "Is it too soon if I call you Sunday, Eugene?" Hey Eugene van Pink Martini. Morgen is het 60 jaar geleden dat de onafhankelijkheid van West-Papua werd gevierd. Op 1 december 1961 werd bij koninklijk besluit de landsvlag, zogenaamde Borgenster, voor het eerst gehezen. Papua zou een zelfstandige staat worden, maar dat liep heel anders, want in 1969 werd het land alsnog onderdeel van Indonesië. Goedenavond, Femke Schouten, derde generatie Papua in Nederland, en Mansoui Ber Hitu, vierde generatie. Ja, die geschiedenis die kennen jullie, neem ik aan, Femke. Ja, zeker. Ja, want hoe oud ben jij? 22. Ja, en waarom ken je die geschiedenis zo goed? Want je bent, neem ik aan, geboren in Nederland? Ja, ik ben geboren in Nederland. Mijn opa die is in 1962 uit Papua gekomen. Ja. En die heeft hier mijn oma ontmoet. En ja. En omdat dat zo is, omdat je dat weet vanuit de familiegeschiedenis. Ja, die verhaal heb ik meegekregen van mijn vader en ook van mijn moeder. Ja, wanneer kreeg je die verhalen mee eigenlijk? Hoe oud was je? Nou ja, eigenlijk altijd als we naar mijn opa gingen eigenlijk. Zolang ik me kan herinneren, ja, werden die verhalen verteld. En, wat voor verhalen werden er verteld? Nou, aan de ene kant verhalen van een paradijselijk eiland, waar aan de andere kant van de wereld waar we familie hebben. Ja. Maar ook verhalen van onrecht en een gevoel van strijd eigenlijk. Ja. En Mansoui, hoe was dat bij jouw familie? Werd er ook veel over gesproken? Ja, er werd vanuit mijn moeder en mijn opa wel veel over gesproken. Mijn opa is helaas overleden toen ik 10 was. Ja. Dus daar heb ik niet heel veel van kunnen horen. Gelukkig is er wel een boek geschreven over mijn opa. En, oh ja, waarom een boek over jouw opa? Was die zo bekend? Nou ja, hij kwam op voor de inheemse volkeren. Ja, voor zowel Papua, maar eigenlijk alle inheemse volkeren op de wereld. Ja. En voor het recht tot zelfbeschikking. En ja, het boek heet Een perspectief voor Papua. En ja, eigenlijk heb ik uit dat boek ook heel veel dingen geleerd. Ja, maar is er perspectief geboden? Want dus in 1961 werd er gezegd, nou, dit moet een zelfstandig land worden. Maar een kleine 10 jaar later viel het onder Indonesië en was dat niet meer zo? Ja, het plan was eigenlijk om tijdelijk in Nederland te verblijven, om weer terug te keren naar een vrij West-Papua. Ja. Ja, dat is, zoals u nu wel weet, tot op de dag van vandaag niet verwezenlijkt. Ja. En hadden jullie familieleden, want dat weet jij ook, Femke, hadden jullie familieleden daar veel pijn van, dat dat uiteindelijk zo liep? Ja, zeker. Ja? Ja, mijn opa ook, ja. Wat zei hij daarover? Ja, hij zei, ja, hij had gewoon heel veel hoop dat het nog een keer goed zou komen en dat er nog, ja, dat het eigenlijk het lijden van zijn volk aan de andere kant van de wereld, dat voorbij zou zijn. Ja. Nou heb je vaak, want er zijn meer van dit soort situaties, hè, dat mensen veel langer in Nederland zijn gebleven dan ooit gepland was. Er ontstaat soms politieke strijd. En soms ontstaat er ook een soort romantisch beeld over zo'n land. Hoe is dat bij jullie familie geweest? Maar jij zei net, je hoorde ook het verhalen van een soort paradijs. Hè? Ja, en dat is ook wel waar. Ja, want jij bent er geweest, ja, hè? Ja, ik ben er 3 jaar geleden ben ik er in mijn eentje naartoe gegaan. Ja. En toen, ja, die verhalen bleken ook waar. Het is ook echt een paradijselijk eiland met witte stranden en palmbomen. Maar wij zijn ook wel veel verteld over alles wat er niet goed gaat. Over de destructie van de ecosystemen door de mijnen, door de palmolieplantages, de ontbossing. Heb je ook wel gezien daar, of niet? Dat heb ik niet. Naast het paradijselijke. Ja, dat hebben we ook heel erg meegekregen. Ja. En ook de mensenrechten schendingen. Dus ja. We hebben wel een paradijselijk beeld gekregen van de natuur, maar ook wel een iets realistischer beeld over wat er verder gaande is. En Mancho, je bent er ook geweest? Ja, klopt. Ook in 2018 ben ik daar samen met mijn moeder geweest. Ja. Hadden jullie dan, toen jullie samen gingen, hadden jullie dezelfde reisdoelen eigenlijk? Ben ik dan benieuwd naar. Of wilde jij heel iets anders misschien? Nee, ik denk dat we wel allebei met hetzelfde doel voor ogen daarheen gingen. Om te zien waar mijn grootouders dan vandaan, of mijn grootvader vandaan komt. En de vader van mijn moeder. En de opa en oma van mijn moeder. En ja, eigenlijk voelde het direct als thuiskomen. Het is alles wat je hoort, de verhalen die je hoort, de geuren die worden omschreven, de klanken, het weer, alles. Ja. Eigenlijk alles klopt meteen. En je krijgt gelijk een soort warm gevoel van, ja, dit is wel waar ik vandaan kom. Ik hoef het Femke niet te vragen, want ik zie aan de gezicht dat het bij jou ook wel zo was. Ja, het was ook vooral het gevoel van, er is een hele familie hier die om mij geeft. En dat had ik me nog niet zo beseft voor ik erheen ging, denk ik, in die mate. Ik ken ook wel best veel mensen die in Nederland zijn opgegroeid en waarvan de voorouders of weet ik wat, familie uit Egypte komt en zeggen, ja, ik heb er niks mee, ik hoef er niet naar terug. Ik proef bij jullie iets van dat je wel iets gezien hebt wat wel in je is gaan zitten. Is dat zo? Ja, toch wel. Zou je terug willen? Terug willen? Je bent in feite, je komt er niet vandaan, maar zou je er willen wonen? Ik zou niet per se willen wonen, nee. Nee? Nee. En jij? Nee, ik ook niet. En waarom niet? Omdat ik toch niks anders gewend ben eigenlijk. En ik toch hier al een leven heb opgebouwd. En eigenlijk hetzelfde geldt voor de derde generatie onder mij. En ja, de tweede generatie ook wel. We zitten nu al 60 jaar hier in Nederland. En eigenlijk niks anders gewend dan het leven hier in Nederland, in het Westen. Maar natuurlijk zou ik wel vaker willen terugkeren om daarheen te gaan, maar niet om te wonen, nee. Nee. Nou is het dus 60 jaar geleden, hè, dat die onafhankelijkheid werd gevierd. Er werd een vlag gehesen, de Morgenster. Ja. Is die vlag, betekent dat iets voor jullie, voor jou, Femke? Ja, de Morgenster, bijvoorbeeld mijn moeder, die heet Fajar. De Morgenster vertaald is Fajar Bintang. Dus die is naar die vlag vernoemd? Mijn moeder is naar die vlag vernoemd. Als je die vlag nu hijst in Papua, dan riskeer je 15 jaar gevangenisstraf of de doodstraf. Dus dat staat voor verzet, voor onafhankelijkheid. Het is ook in samenwerking met Nederland is die vlag tot stand gekomen. En het staat dus ook voor iets wat nooit in vervulling is gekomen. Want die vlag, die is nu. Nederland heeft nooit die belofte waargemaakt. Nee, maar hoe ziet die vlag eruit eigenlijk? Het is aan de linkerkant een rood vlak met een witte ster in het midden. En blauw-witte strepen aan de rechterkant. Mensen vinden hem altijd een beetje op Cuba lijken. Alleen is de vlag van Papua recht in plaats van schuin. Ja. En dat. Ja, en doet die vlag je wat? Ja, als je hem ziet, heb je hem thuis ergens hangen staan? Zeker. We hebben hem door het huis staan als kleine variant, maar we hebben hem ook als grote variant. En bijvoorbeeld toen ik geslaagd was, hing ik niet de Nederlandse vlag uit. Toen hing ik de Morgenster uit. Ja. Je slaapt nog net niet onder een Morgenster. Precies, hij staat ook in mijn kamer, dus dat betekent heel veel. Ja. Als ik dit zo hoor, de liefde waarmee jullie over dat land spreken, geloven jullie nog uiteindelijk in het ideaal van een onafhankelijk Papua, Femke? Ja. Hoe zou je dat kunnen bewerkstelligen? Nou, er is laatst ook een petitie in werk gezet om te kijken van wat willen ze nu? En toen zijn er 1,8 miljoen handtekeningen verzameld van Papua's die onafhankelijk willen zijn. Ja. En er is, ze doen wel pogingen. Er is een speciale autonomie, regelgeving heet dat geloof ik, in een poging om wel meer autonomie naar West-Papua te krijgen. Maar dat is niet, dat werkt niet. Nee. Dus. En hoe zou het kunnen lukken, denk je, in dat land? Ja, ik denk dat het heel moeilijk is, omdat ja, natuurlijk wordt het bezet door Indonesië. En ja, dat is een heel kapitalistisch ingesteld land. Dus ik denk dat het heel lastig is, want eigenlijk is Papua eigenlijk is het gewoon de goudmijn voor inkomstenbronnen. En ja, zoals Fajar al zei, palmolie, bossen worden allemaal ontbost. En ja, eigenlijk levert dat zij zoveel geld op dat het voor hun ja, geen zin heeft om dat, om dat op te geven eigenlijk. Nee, en dat gaan ze ook alles aan doen om. Indonesië wil dat gewoon, daar wil dus een verdienmodel bijna. Ja, en dat spelen daardoor ook internationale belangen. Want die goudmijn, de Freeport-mijn, dat is de grootste goudmijn ter wereld, die is voor de helft in bezit van dat is, de maakt VS. Het extra schrijnend, hè? Als je onafhankelijk dat land eigenlijk eigen kracht zou kunnen hebben, maar het niet heeft. Ja, ja. En niks van dat geld dat daar verdiend wordt gaat naar de Papua's. Ja. En er zijn internationale bedrijven hebben daar grote belangen bij en dat werkt prima nu. Dus het leger wordt betaald door die bedrijven om dat zo te houden. Ja. Dus. Morgen is dan de dag dat ja, ik weet niet of je iets viert, maar het is wel even een belangrijk moment. Ik begreep dat ongeveer 5000 Papua's in Nederland wonen. Ja, ongeveer 3000, zag ik. Oh, 3000 wat minder? Oké. Okay. Even, jullie praten als broer en zus, maar jullie kennen elkaar niet, of wel? Dat we elkaar ontmoet? Ja, onze opa's die trokken met elkaar op, dus onze moeders en tantes onze kennen moeders elkaar. Ja. En die zien elkaar ook gewoon als nichten eigenlijk. Dus wij zijn ook familie eigenlijk. Ja, één familie, grote familie. Ja, nou, mag ik jullie toch een bijzondere dag wensen morgen. Ja, en ik dank jullie voor uw komst. Femke Schouten en Manshoei Berito. Ja. Yes. A man's got to make whatever he wants and bake it with his own hands. Poor people stay poor people and they never get to see. Someone's got to win in the human race. If it isn't you, then it has to be me. So smile while you're making it. Laugh while you're taking it, even though you're faking it, nobody's gonna know. Nobody's gonna know. No use moaning, it's no use grumbling. Life just isn't fair. There's no easy days, there's no easy ways. Just get out there and do it. And sing and they'll sing your song. Laugh while you're getting on. Smile and they'll string along. And nobody's gonna know. Nobody's gonna know. Nobody's gonna know. And nobody's gonna know. Klein, kort, intiem nummertje. Ellen Price zong in 1973 dit nummer, Poor People. Amerikaanse kunstenaar Alexis Blake, als ik hem goed uitspreek, kreeg vanmiddag de Prix de Rome. Dat is een belangrijke tweejaarlijkse prijs voor getalenteerd beeldend kunstenaars van onder de 40. En een van de andere genomineerden was Coralie Vogelaar. Goedenavond. Ja, goedenavond. Coralie, dus niet gewonnen. Nee, jammer. Hoe was die middag? Het zal geen volle zaal zijn geweest door corona. Nee, het is sowieso natuurlijk al raar, zo'n prijs. En dat iemand al moet winnen. Dus dat is al een rare situatie. En dat je een jong talent bent tot 40, is ook een beetje gek. Ja, ook dat. Ja, en, maar door dit hele corona uitgeklede versie was het natuurlijk nog absurder. Ja. Dus Alexis had trouwens een hele mooie speech. Maar daarna bleven we zitten met een champagne en een bakje met nootjes. En ja. Toen moesten we weer gaan. Oké. Nee, goed, je was genomineerd voor een hele belangrijke prijs. Dat werk wat jij daarvoor gemaakt hebt, wat is dat? Ik heb een interactieve installatie gemaakt. Het is interactief tot op zekere hoogte, want je hartslag wordt gemeten. Ja. En je hebt daar niet altijd even controle over. En ik was geïnteresseerd in die hartslagvariabiliteit. Dus dat is zeg maar de ruimte tussen de hartslagen. En dat fluctueert continu. Ja. Dus je bent eigenlijk geen metronoom, maar je hart doet continu gekke dingen eigenlijk. Net een mens. Ja, precies. Ja. En dat is afhankelijk van allerlei factoren. Maar ook wat je hoort, ziet of hoe je contact met mensen hebt. Maar jij gebruikt de hartslag voor je kunst. Maar wat zie je dan vervolgens? Die combineer je. Ik heb natuurlijk gekeken naar wat beelden op schermen en zo. Ik was er niet bij. Maar het lijkt erop alsof jij zeg maar die hartslag, het menselijk lichaam gebruikt om dat te combineren met machines, met techniek. Ja, je zit in een soort laboratorium setting met keramische objecten, met vibratiespeakers. En die maken eigenlijk geluiden naar aanleiding van wat jouw hart doet. En die geluiden veroorzaken natuurlijk ook weer soms een schrikreactie. Of dat je het heel fijn geluid vindt. Dus het is een soort interessante feedback loop. En drie mensen tegelijkertijd kunnen plaatsnemen in die laboratorium. Ja. Dus je hebt ook een soort interessant contact met elkaar. Dus even alle duidelijkheid. Mensen denken kunst, Prix de Rome, dat zijn toch schilderijen of zo? Dat zijn het niet. Dat is al lang niet meer. Nee, dit zijn installaties. Maar begrijp ik ook dat het publiek daar zelf ook plaats kan nemen. En dat die hartslag dan inwerkt op het kunstwerk en dat je dat allemaal meemaakt, zeg maar. Ja, dus het publiek is eigenlijk onderdeel van het kunstwerk. En de compositie is nooit hetzelfde, want zij beïnvloeden hoe die compositie wordt. Ik zag ook, en ik weet niet of dat bij hoort, dat er rond een vrouw, een actrice, iets van tientallen camera's zijn geplaatst rondom. En dat die opgenomen zijn. En dat weer tot een soort iets geks leidt van een gezicht dat emoties als het ware worden verbeeld. Dat zijn allemaal andere werken van mij, die je noemt volgens mij. Ja, oké, okay, dat heb ik te veel bekeken. Nee, maar dat is prima. Ik kan wel één werk noemen om misschien gezicht, die emoties. Want ik ben geïnteresseerd in de binaire logica van technologie en de complexiteit van het lichaam. En volgens mij refereer je naar een werk wat over emotieherkenningssoftware ging. En iemand zie je dan bijvoorbeeld lachen en dan zie je weer metertjes uitslaan. Ja, en ik was geïnteresseerd in dat die emotieherkenningssoftware, wat is dan 100% blij? Of wat is boos? Ja, wat is verdrietig? Waarom zo simplistisch? Ja. En toen heb ik met een actrice al haar 43 spieren die je in het gezicht hebt getraind. Wow, ja. En allemaal opgenomen, allemaal geregistreerd? Ja, en die kon ze op een gegeven moment bewegen willekeurig op commando. Dus ze kon alles afzonderlijk van elkaar bewegen en combinaties maken. En toen hebben we eigenlijk willekeurig spieren aangespannen en gekeken wat voor een emotie drukt dat uit. Zijn er emoties die we nog niet weten? Ja. En ook met lichaamsherinneringen komen er ook weer emoties naar boven, waar je ook niet altijd een woord voor hebt. Dus eigenlijk door die twee met elkaar, die machinelogica en dat mens. Ja, zoals je ook dat hart gebruikt, dan zeg je, hart is geen metronoom. Het tikt niet zo zuiver als wij denken. Het is juist onregelmatig en daar speel je mee. En we kunnen het vaak ook niet verklaren waarom. Nee. En dat vind ik ook interessant. Ja. Onverklaarbare. Ja, en dat in gecombineerd met die techniek. Ja, kijk. We hebben je ook uitgenodigd om te denken, oké, als die kunst dan, ik zeg, de kunst is niet meer een schilderij, kunst is niet meer een foto, kunst is ook dit wat jij maakt. Mm-hmm. Ik hoop dat mensen het enigszins een voorstelling van kunnen maken. Dan ga je ook denken, oké, je bent kunstenaar, hoe verdien jij je geld? Dat is een hele basale... Ja, een hele goede vraag. Ja, want hoe kun je hier geld aan verdienen? Hoe kun je rondkomen? Kun jij rondkomen? Nou ja, kunst maken doe je niet voor het geld. Maar ik zou het wel fijn vinden als je we niet als kunstenaar ook continu zorgen hoeven te maken over geld. En dat het niet raar is als we geld vragen voor iets. Mm-hmm. Dus dat we gewoon normaal betaald krijgen voor een expositie. Je hebt sinds kort een kunstenaarshonorarium. Dus hoeveel is dat? Ja, dat is niet zo heel veel. Dat is voor een groepsexpositie is dat €200. Als je nieuwe... €200, je werkt mee aan een groepsexpositie in een pand ergens. En dat kan er een maand zijn. Ja, en als het een bestaand werk is, is het €200. Als het een nieuw werk is, is netto. Het... Netto, ga ik dan nog vragen. Ja, je mag er nog btw bij opdoen. Ja. Maar dit is het laagste bedrag wat ik nu noem. Als je echt nieuw werk maakt voor een solo-expositie, dan is het €7.000 honorarium. Maar wat mensen vaak vergeten is dat kunst maken kost ook geld. Dus je moet productiebudget regelen en zo. Nou ja, wat je vaak ziet, of wat ik veel om me heen zie, dat kunstenaars een soort hele diverse praktijk hebben, waarbij je ook les geeft, ook lezingen geeft, ook workshops om rond te komen. En hoe is dat bij jou? Kan jij zeggen dat jij rondkomt van je kunst? Of moet je er andere dingen bij doen die je misschien liever niet doet? Nou, ik geef ook les, maar dat doe ik ook wel graag. Ja. Op een kunstacademie? Op een kunstacademie, ja. Klopt. Ja. En lezingen geef ik ook graag. Dus ja, ik vind het. Ik kan rondkomen van mijn werk. Ja. Ja, ja, maar het is soms. Maak ik me ook wel. Soms is het even dat je zorgen maakt van. Want dan ben je weer blut. En dan, ja. Je weet, het bestaan van ZZP'er is gewoon. Ja, dat stressvol is waar. Soms. Maar hoe is dat nu dan de afgelopen. Pak een beet anderhalf jaar geweest door corona voor de kunstenaars? De ZZP-steun is niet zo goed geweest, vind ik. Want als je al samenwoont met iemand die een baan heeft, dan kan je nergens aanspraak op maken. Dus ik kon ook niet echt ergens aanspraak op maken. En je zit gewoon met onzekere tijden. Dus soms gaat in één keer een expositie niet meer door. Of gaan er vier tegelijk door en dan. Dus het is allemaal een beetje puzzelen. Maar ik denk dat. Ik ben natuurlijk ook maar een kunstenaar. Dus ik kan niet spreken voor de kunstenaar. Hoe die dat ervaart. En ik denk voor theater is het bijvoorbeeld nog moeilijker. Of voor performance kunstenaars. Dan gaan er nog veel meer dingen niet door. Maar zou je ook kunnen zeggen dat het werk wat jij maakt. Wat met het menselijk lichaam te maken heeft. En met je hartslag. Ja. Dat je. Ook in die tijd, als je dan dingen maakt, je bent altijd bezig met dat menselijke lichaam, zeg je net. Ja. Dat die hele beïnvloeding van corona ook in je voordeel kan werken. Dat je de stress die je kan hebben aan van corona of de eenzaamheid, dat die te merken of te zien is in je werk. Ja, ik vind het nu wel een fascinerende tijd. Ja? En dat is natuurlijk ook gek om te zeggen. Ja? Om wat tijd is er fascinerend voor jou als kunstenaar? Er zijn allerlei technologische ontwikkelingen nu in stroomversnelling. Dus bijvoorbeeld dat wij nu online meeting. Dat is een heel gek fenomeen, online meeting. Als je het hebt over lichaam en technologie. Je vergeet dat je een lichaam hebt. En je, Dus technologische ontwikkelingen zijn heel snel. En wat nog meer? Ook het idee van de volledige maakbaarheid van het lichaam. Dat heb ik ook wel het idee dat steeds meer komt. Tuurlijk, Je hebt dus ook door. Je moet ook een soort vertrouwen in de wetenschap daarin. Maar het is ook. Je wilde nog wat vragen. Nee, ik wil niks vragen. Het is al het einde van de uitzending. Oh, oké. Coralie. Mensen die wat van jouw werk willen zien, die kunnen naar bijvoorbeeld Instagram of naar je site waarschijnlijk. Coralie Vogelaar. Nee, mag ik nog één ding zeggen? Heel snel, 5 seconden. Tot en met maart in het Stedelijk Museum staat de installatie nog. En die moet je echt ervaren. In Amsterdam? Ja. Oké. Coralie Vogelaar dus. Ga er meemaken, ga het zien. Dit was Met het Oog op Morgen. En morgen zit hier Rob Tripp. Ik wens je een hele goede nacht. Und ein letztes Glas im Stehen. Stern. Landleven, het tijdschrift voor de buitengenieter. Lekker bakken, sterrenplaatkoek, crumcake en nog 5 heerlijke cakerecepten. Lachduifjes als teken van liefde en geluk. Lees het in Landleven. Met nu gratis het boekje Kerstpret. 24 pagina's kerstinspiratie. Landleven ligt nu in de winkel. Zoek je een boek dat je echt nergens kunt vinden? Ga eerst naar Boekhandel De Slechte. Honderdduizenden unieke boeken voor messcherpe prijzen. Kijk op deslechte.com. Welke plaat mag van jou niet ontbreken in de NPO Radio 2 Top 2000? Toto. Robbie Williams. Pink Floyd. Golden Earring, natuurlijk. Hazes. Jonathan Jeremiah. De NPO Radio 2 Top 2000. Stem nu via nporadio2.nl. Er is maar één NPO Radio 2. Dit is de zondebok. Hij heeft een bloempje opgegeten. En nu vinden de andere dieren dat hij niet om de wereld geeft. Maar dat is niet terecht. Zondebok wil heel graag goed doen voor de natuur. Hij weet alleen niet hoe. Gelukkig is dat heel eenvoudig. Want wie belegt via ASN Bank, heeft direct een aandeel in een rijke natuur. Kijk op asnbank.nl. Met beleggen loop je risico en maak je kosten. Beleggingen kunnen meer, maar ook minder waard worden. Kunstenaars met wortels in de graffiti-cultuur krijgen voor het eerst in Nederland een podium. Groot werk binnen en buiten op de muur en vloer en gewone schilderijen. Nu te zien, glashard, post-graffiti in de glasfabriek. Een pop-up van het Stedelijk Museum Schiedam. NPO Radio 1.